Ας εμισήσω είναι αργά, αέρας με δροσόλογα. Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, ας σταματήσω το κακό. Συχάνε δε συμμάγησες, μα πάλι εσύ με ράγησες. Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω, σαν φεγγαράκι δυο μερός. Στα παράθυρο φυλά, να μ' αγαπάς πως το θέλα. Θυμάρι ρίχνω στις φωτιές, και εσύ που με λησμόνησες. Αν κλάψω μη με φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς. Μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς. Κι ας με πονούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Νυχτώνει βγαίνω να σε βρω, σαν φεγγαράκι δυο μερών. Στα παράθυρο φυλά, μα μ' αγαπάς πως το θέλα. Θυμάρι ρίχνω στις φωτιές, τυραννούν οι ομορφιές. Οι ομορφιές οι φώνησες, κι εσύ που με λησμόνησες. Τη μάρη ρίχνω στις φωτιές, με τυραννούν. Λοιπόν, κατά καιρούς την έχουν χαρακτηρίσει η νέα Σωτηρία Μπέλου. Άλλες φορές μίλησαν για αυτήν λέγοντας ότι είναι μία ροκ ρεμπέτησα. Η ίδια προτιμά να λέει ότι είναι η Φωτεινή. Κυρία Βελεσιώτου, αγαπημένη μου Φωτεινή, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα, Νίκο. Λοιπόν, θα σου πω πώς εγώ το έζησα όλο αυτό. Μάλλον είναι σπάνιο. Γιατί όταν ακούς στο ραδιόφωνο, αναγνωρίζεις. Έτσι. Λοιπόν, ήμουν στην Ιπποκράτους. Πρέπει να ήταν το 2010, τώρα δεν θυμάμαι, λίγο πριν, λίγο μετά, αλλά κάπου εκεί. Mm-hmm. Και όπως ήμουν στο αυτοκίνητο, παίζει λοιπόν ένα τραγούδι. Δεν το κατάλαβα από την αρχή, έτσι. Και έπαθα ένα, λέω, τι είναι τούτο. Κάνω κάπου δεξιά και παίρνω μια αγαπημένη μου φίλη, η οποία είναι αυτή που μου έδινε πάντα τα σκονάκια στα θέματα τέχνης πολιτισμού. Έχει περάσει λίγο η ώρα, αρχίζω να της περιγράφω τους στίχους mm-hmm. του τραγουδιού, κάτι με μέλισσες, κάτι με αυτό. Λέω, ποια φωνή είναι αυτή, ποια φωνάρα είναι. Δεν σου είπε το περνά περνάει η μέλισσα. Όχι. Όχι, δεν σου είπε αυτό, εντάξει. Και μου είπε Βελεσιώτου. Έτσι σε έμαθα. Την ώρα που οδηγούσα, την ώρα που είχα αλλάξει τους ειδησογραφικούς σταθμούς, γιατί όπως ξέρεις κανένας δεν είναι τέλειος, mm-hmm. εγώ είμαι κολλημένος πάνω στους ειδησογραφικούς και έτσι εγνώρισα. Ήταν, νομίζω, αυτό που ένιωσα εγώ τότε το ένιωσαν εκατομμύρια άνθρωποι, όπως προέκυψε στη συνέχεια, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν σημαδιακό, έτσι δεν είναι? Και για την καριέρα σου και για την αναγνωρισιμότητα. Βεβαίως. Ήταν 2007. Το 7 είχε βγει. Δεν είχε βγει το 7, το 7 γράφτηκε. Γράφτηκε. Με τον Καζαντζή το λέγαμε στα live, ήμουν Θεσσαλονίκη τότε. Και άρεσε στον κόσμο και πριν δισκογραφηθεί ακόμα, εμείς το λέγαμε. Σιγά σιγά μπήκε στις καρδιές των ανθρώπων. Εσύ είσαι, ήθελες να γίνεις γυμνάστρια, έγινες δασκάλα. Έτσι. Υπηρέτησες 2,5 δεκαετίες. Περίπου, ναι, 24 χρόνια. 24 χρόνια. Mm-hmm. Και παράλληλα τραγουδούσες. Ναι, ναι. Και ήσουν και αγρότησα. Όλα αυτά μαζί. Πώς δένουν όλα αυτά? Κοίτα να δεις πώς δένουν. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ξεκίνησα να σπουδάσω, ήθελα να γίνω γυμναστή, αυτό που είπες. Δεν μ' άφησε ο πατέρας μου, δεν έδωσε γυμναστική ακαδημία. Οπότε, με το βαθμό του απολυτηρίου. Δεν έπρεπε τα τότε, κορίτσια τότε να είναι με κοντά σορτσάκια? Ακριβώς. Αυτό ήταν, έπρεπε, το θέμα. Ναι, ήταν θέμα θρησκείας για εκείνον, ας πούμε, ότι αυτό δεν επιτρέπεται, δεν είναι εφικτό, ας πούμε. Οπότε, με το βαθμό του απολυτηρίου του τότε γυμνασίου, τώρα λυκείου δηλαδή, μπήκα στην Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς εξετάσεις. Πήγα Θεσσαλονίκη, άρχισα να παίζω μπάσκετ όμως, ταυτόχρονα με τις σπουδές. Δούλευα κιόλας. Και έτσι σιγά σιγά μου μπήκε το μικρόβιο με το μπάσκετ, που μου άρεσε έτσι κι αλλιώς. Το είχα ξεκινήσει λίγο στην καρδίτσα, αλλά εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πίσω. Έπαιξα 15 χρόνια περίπου μπάσκετ και συγχρόνως ανακάλυψα και. Παραλίγο να μην παντρευτείς. Είχανε βάλει το γάμο σου πάνω στην ώρα του αγώνα. Άστα. Την πατήσαμε. Τέλος πάντων, ναι. Τον έχασα τον αγώνα. Κέρδισα τον άντρα μου, με τον οποίο βέβαια έχουμε χωρίσει τώρα, αλλά είμαστε καλοί φίλοι πολύ. Έτσι είναι αυτά. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Και μου προέκυψε και το τραγούδι. Πάντως μπορεί από το σπίτι να σου πάνε όχι γυμνάστρια, αλλά οι πρώτες, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, καταβολές, τα πρώτα ακούσματα, τα μουσικά ήταν από το σπίτι, έτσι? Βέβαια, ακούγαμε, δηλαδή στο σπίτι ακουγόταν κλασική μουσική, γιατί ο πατέρας μου είχε κολλημένο το τρίτο πρόγραμμα μόνο, και βυζαντινούς ύμνους. Έπαιρνε κάτι κασέτες από τα μοναστήρια και τους έβαζε εκεί πέρα με το υποτυπώδες κασετόφωνο που είχαμε. Αυτά ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Άκουσα Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο στη χοροδία που ήμουν στην καρδίτσα. Και μετά μπήκα, όταν πήγα Θεσσαλονίκη, εκεί άκουσα ρεμπέτικα και κόλλησα. Από την καρδίτσα λοιπόν, με τον τρόπο που μας περιγράφεις, και θα ξανάρθουμε στην καρδίτσα, πώς είναι το 2014 να τραγουδάς το Μέγαρο Μουσικής στο Ρέκιαβικ, Βασίλη Τσιτσάνη? Πού το βρήκες αυτό? Όντως, στο Μέγαρο Μουσικής παίξαν Σκαλκότα, η κρατική ορχήστρα της Ισλανδίας, και εμείς παίξαμε Παρακαλώ Τσιτσάνη. Ένα κοινό πραγματικά απρόσμενα, ηθικό, εγώ θα έλεγα, απόλυτη σιγή για να παίξουμε Τσιτσάνη. Μαγευτήκαμε. Νομίζω ότι τους μαγεύσαμε και εκείνους. Ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Όμορφη εμπειρία, γιατί πρώτη φορά στη ζωή μου έφτασα εκεί, στην άκρη του κόσμου. Τι είναι ροκ ρεμπέτησα? Τι είναι ροκ ρεμπέτησα? Ροκ είναι ο τρόπος ζωής σου. Δεν είναι ούτε ταμπέλες ούτε τίποτα. Νομίζω ότι αν κάποιοι με χαρακτηρίζουν έτσι, είναι γιατί με ξέρουν σαν άνθρωπο. Είμαι έξω από τα συστήματα, τα κυκλώματα, όλα αυτά, το lifestyle και όλα. Ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω. Η δουλειά του δασκάλου. Καταρχάς να πω ότι διάβαζα κάποιες συνεντεύξεις σου. Λες για τους μαθητές σου, τα παιδιά μου. Έτσι, τα ακριβώς. Παιδιά σου έχουν 40-ρίσει. Το και 50-ρίσει. Ναι. Βέβαια. Όχι 50-ρίσει, 48, 47. Συναντιόσαστε. Βέβαια.

Νομίζω ότι χωρίς αυτό μπορεί να μην ήμουν και αυτό που είμαι τώρα. Έτσι θεωρώ. Θεωρείς δηλαδή ότι εδώ πια υπάρχει μια αμεσότητα, υπάρχει μια αυθεντικότητα, υπάρχει και μια ευθύνη του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεις έναν άνθρωπο και τι του μεταλαμπαδεύεις? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε υπάρχει ευθύνη, γιατί καταρχήν δεν μπορείς να παίξεις με τον ακροατή, όπως δεν μπορείς να παίξεις και με τα παιδιά. Μπορείς να παίξεις παιχνίδια, αλλά τα καταλαβαίνουν όλα. Αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς από τα παιδιά ποτέ. Επίσης δεν μπορείς να κρυφτείς και από τον ακροατή, αυτόν που θα έρθει να σε ακούσει. Το ψέμα θα το καταλάβει. Άντε δεν θα το καταλάβει με τη μία, με τη δεύτερη θα το καταλάβει, αν είσαι ψεύτικος. Και εκεί είναι το όλο κόλπο, νομίζω. Η αλήθεια. Έχει και έναν εκπαιδευτικό λοιπόν ρόλο η παρουσία του καλλιτέχνη, άσχετα σε τι εκπαιδεύει. Ακριβώς, εγώ πιστεύω ναι, ναι. Και νομίζω επειδή λεγόμαστε επώνυμοι, ο κόσμος ακούει αυτά που λέμε. Και πολλές φορές δηλαδή με εκπλήσει το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι και μου λένε πράγματα και τα βλέπω ότι τα έχω πει, τα έχω περάσει με έναν τρόπο. Και αυτό είναι πολύ, πολύ έτοιμο. Γιατί αργήσαμε να σε μάθουμε? Εγώ φρόντισα να αργήσετε. Και τώρα δεν θέλω να με ξέρουν και πολύ. Δεν είναι για μένα η επωνυμία και το να είμαι συνέχεια από εδώ και από εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να κάνεις αυτό που θες, αυτό που αγαπάς, κράτοντας χαμηλούς τόνους. Θέλω να πω ότι εσύ είσαι στο τραγούδι την ώρα που δίδασκες στο σχολείο και για πάρα πολλά χρόνια ταυτόχρονα τραγουδούσες. Ναι, τραγουδάω από το 83, δηλαδή διορίστηκα το 81 και τραγουδάω από το 83. Δηλαδή σχεδόν τόσα χρόνια. Κουτούκια, ταβέρνες. Ναι, ναι, ξεκίνησα από μικρά Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη πάνω, έτσι. Μέχρι το 11 ήμουν Θεσσαλονίκη. Μετά κατέβηκα στην Αθήνα και πήγαινα και ταυτόχρονα παράλληλα στη Θεσσαλονίκη, τραγουδούσα και εκεί, ερχόμουν και στην Αθήνα. Για μένα το τραγούδι είναι χαρά. Είναι χαρά. Και άμα λείψει η χαρά, να ξέρεις ότι θα σταματήσω να τραγουδάω. Δεν έχει νόημα να τραγουδήσω αν δεν παίρνω χαρά. Έτσι. Και γιατί λοιπόν φρόντισες να σε μάθουμε αργά? Ναι μωρέ, εντάξει, δεν ήθελα και πολύ. Και τώρα δεν θέλω δηλαδή. Μ' αρέσει που αυτοί που με ξέρουν, γιατί εγώ δεν έχω αλλάξει τίποτα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. Θα πάω στη Λαϊκή μου, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν με νοιάζει. Και μ' αρέσει να μιλάω και πάρα πολύ με τους απλούς ανθρώπους του μόχθου. Δηλαδή πάω στη Λαϊκή και ο Μανάβης που παίρνω μαϊδανό άνηθο και κρεμμυδάκια, ας πούμε, μου λέει ο άνηθος από μένα. Δεν έχω λουλούδια να σας δώσω, κυρία Φωτεινή. Και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορώ να εισπράξω. Αυτά που θέλεις προσπαθώ και στίβω το μυαλό και ψάχνω να σου δώσω με την καρδιά στα τέρματα και λογική το σώσω. Όσο σου λέω σ' αγαπώ, φοβάμαι σαν μωρό μήπως και το νιώσω. Καθρέφτης μου είσαι και γι' αυτό σου κάνω τον καμπόσο. Λίγα λόγια σου χρωστώ κι αφού η ζωή περνά, απόψε θα στα πω. Γίναν όλα ένα σωρό και μένει τελικά το σ' αγαπώ. Μοιάζει να είναι η ζωή ταινία σε πανί με επικό φινάλε. Ψέματα, πάθη και κισμέτ, γίνονται τα λεκουάλε και γίνεται η ανατροπή, νικάνε οι κακοί, αχ εαυτέ μου άλλε. Μα στον κροπλά μου το καλό λίγη αγάπη βάλε. Λίγα λόγια σου χρωστώ κι αφού η ζωή περνά, απόψε θα στα πω. Γίναν όλα ένα σωρό και μένει τελικά πως αγαπώ. Λίγα λόγια σου χρωστώ κι αφού η ζωή περνά, απόψε θα στα πω. Γίναν όλα ένα σωρό και μένει τελικά πως αγαπώ. Σιγά σιγά αφέθηκα στις φλόγες σου και δόθηκα σμιλεύοντας τη μοναξιά μου, και τώρα πια μαζεύω τα κομμάτια μου. Μα που κουράγιο για να σηκωθώ με συγκρίνεις, κρυώνω και έξω βρέχει λησμονιά, και πως με αφήνεις να χτίζω στην γενή σου αγκαλιά. Ψάχνω εικόνες για να βρω τον εαυτό μου και της ψυχής μου όλα τα φαντάσματα. Είναι θαμώνες στο άδειο μου κορμί, και πως με συγκρίνεις, κρυώνω και έξω βρέχει λησμονιά, και πως με αφήνεις να χτίζω στην γενή σου αγκαλιά. Ακούσαμε τη ρητορική προηγουμένως τον Κροπλάν, η καινούργια τραγουδιά. Ναι, ναι. Το Κροπλάν είναι μιας εβδομάδας τραγούδι έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Ορέστης Κολέτσος. Είναι ο Μπουζουξής που παίζουμε μαζί, αλλά μου έχει δώσει και άλλα τραγούδια του, άλλα δύο. Αυτό είναι πολύ πολύ φρέσκο. Και, αυτό που ακούσαμε τελευταίο τώρα, η Ρητορική, είναι στίχους και μουσική, έγραψε η Χριστιανά Καλατζόγλου από τη Θεσσαλονίκη. Είναι δύο τραγούδια που τα αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί είναι αυτό, εσωτερικά. Έντεχνη ή λαϊκή τραγουδίστρια, είναι περιοριστική αυτή η ώρα? Νομίζω λαϊκή τραγουδίστρια είμαι, αλλά μου αρέσουν και μερικές τέτοια περάσματα, μου αρέσουν από το έντεχνο. Λέγαμε προηγουμένως ήθελες να γίνεις γυμνάστρια. Τα κορίτσια δεν έπρεπε να είναι με κοντά σορτσάκια. Έτσι. Οπότε πήρες το δρόμο της παιδαγωγικής. Ως ρεμπέτησα, τις γυναίκες που ήταν ρεμπέτησες εκείνα τα χρόνια, πώς τις έχεις στο μυαλό σου? Καταρχήν τις θαυμάζω για αυτό που έκαναν εκείνα τα χρόνια. Θεωρώ ήταν μπροστάρισες. Καταρχήν πήραν θέση στο πάλκο ανάμεσα σε άντρες, σε αυτή την κοινωνία την ανδροκρατούμενη, και φάνηκαν και διακρίθηκαν και διέπρεψαν, θα ήθελα να πω, γιατί πραγματικά πέρασαν φωνές και φωνές απίστευτες. Ποια πρώτα να πεις? Μπέλου, Νίνου, Χασκίλ, όποια και να πεις, είναι απίστευτο αυτό που κάναν. Ανοίξαν δρόμο για μας. Τη δική σου τη σύνθεση με την Μπέλου πώς τη βιώνεις? Κοίτα, τα ακούσματα που έχω από τη Σωτηρία, ξέρω τα άπαντα της Σωτηρίας. Δεν μοιάζουμε σαν άνθρωποι, έτσι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που προσέγγιζε τα τραγούδια η Σωτηρία. Μπορούσε να κόψει και μια λέξη στη μέση, επειδή εκείνη και το επέβαλε αυτό το πράγμα. Δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν. Και μου άρεσε αυτό. Και νομίζω ότι φοβόντουσαν και λίγο. Με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνη, μας την Αγιά σου σταυρουδάκι μου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέτες θα κρεμάνε το Χριστό. Στον ουρανό που κάναμε ταβάνι, δε βλέπουμε τις νύχτες ξαστεριά. Κούρσαρι φράγκι, φράγκι βενετσιάνι, μας πουλήσαν για γρόσια και φλουριά. Στην Τρία μεγαλώνουνε τα στάχια, μας την Αγιά σου σε μια έρημη εκκλησιά ζωγράφισε ο Θεόφιλος νέμα, το χαρό να φοράει θαλασσιά. Yeah, boy. αγάπαγες. Κι ανεβαίνε σε πάνω στο λιακωτό και κοίταζες και δίκως να χορταίνεις, άρβεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της Μέρα Μαγιού, μου μίσεψες, επιτάφιος, το έχεις ηχογραφήσει. Ναι, ναι, το έχω δισκογραφήσει. Όλο το έργο. Όλο το έργο. Ήταν επιθυμία των ελληνικών γραμμάτων, επειδή είχαν πολύ καλή σχέση με τον Μίκη, τον Αείμνηστο. Και μάλιστα λίγο πριν κυκλοφορήσει, με πήρε τηλέφωνο ο Μίκης και μου λέει: «Κυρία Βελισιώτου, κάνατε προσέγγιση Μητρός». Και διαλύθηκα βεβαίως. Πρόλαβε και το άκουσε. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Σε αυτή την ερμηνεία. Αν δεν έδινε έγκριση ο Μίκης, δεν γινόταν. Μάλιστα. Έτσι. 2022, έχουν τελειώσει αυτά. Εσύ γιατί ασχολείσαι με τους επιτάφιους και τα λοιπά? Δεν έχουν τελειώσει αυτά? Όχι, δεν έχουν τελειώσει. Δεν τελειώσανε, λες. Αυτά τα τραγούδια δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτά που περιγράφουν τα τραγούδια. Αχ, ρε Νίκο. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Δηλαδή. Πού πάμε. Μου λέει εδώ τώρα ένας φίλος, δεν το κάνω συνήθως, αλλά επειδή είναι η μέρα τέτοια, γιατί ξέρεις, είχαμε και την πρόταση Μομφής. Ναι. Ο Αχιλλέας μου λέει: «Καλησπέρα. Περίμενα», λέει, «με αγωνία το σχόλιο σου για τα της Βουλής». Λοιπόν, άκου Αχιλλέα, θα το κάνω το σχόλιο. Το σχόλιο είναι το εξής. Πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη. Μέχρι τώρα μας λέγανε αυτοί που πιάνονταν με τη γίδα στην πλάτη ότι, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τώρα έχει αλλάξει αυτό. Τώρα λοιπόν έχουν τη γίδα στην πλάτη και μας λένε είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις. Και λογαριασμό δεν δίνω και μάλιστα σε καταγγέλω κιόλας που με ενοχλείς την ώρα που κουβαλάω τη γίδα στην πλάτη. Αυτό είναι το σχολείο μου. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα παρακολουθείς όλα αυτά? Εγώ βεβαίως. Τα παρακολουθώ και θεωρώ ότι περνάμε την πιο δύσκολη εποχή μετά τη μεταπολίτευση, νομίζω. Υπάρχουν κρίσεις αξιών, κρίση οικονομική, υγειονομική, όλα μαζί και φως στο τούνελ δεν βλέπω. Εσείς από αυτούς που μιλάνε. Βέβαια, τι. Αυτό έχει επηρεάσει τη δουλειά σου, αυτό που λέμε καριέρα? Δεν με αφορά αυτό. Εγώ θα μιλάω. Αν το έκανα αυτό και δεν μιλούσα, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ ήσυχα το βράδυ. Θεωρώ ότι είναι χρέος του καθενός μας να βγαίνουμε μπροστά και να μιλάμε. Αλλιώς... Κυκλοφοράει αυτές τις μέρες, μάλλον κυκλοφοράει, είναι πια θεσμοθετημένο από το ελληνικό κράτος, αυτό το περίφημο προεδρικό διάταγμα, το οποίο ήρθε στο παρόντο, έρχεται μετά από μια διετία που εσείς ως καλλιτέχνες τη βιώσατε με έναν από τους πλέον οδυνηρούς τρόπους. Ακριβώς. Ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο λέει, υποβαθμίζει στην πραγματικότητα, κονιορτοποιεί τις σπουδές των ανθρώπων και τα όποια πτυχία έχουν πάρει. Πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό, τι ακριβώς γίνεται? Τίποτα, αυτό, η απαξίωση. Υπάρχει εξήγηση στο χώρο σας γιατί γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, γιατί πιστεύω ότι πάντα η τέχνη ήταν μπροστά και άνοιγε δρόμους. Δεν θέλουν κάποιοι άνθρωποι, οι άνθρωποι της τέχνης, να ανοίγουν δρόμους και τους θέλουν να τους υποβαθμίσουν, να γίνουν απόφοιτοι λυκείου, όπως είπε και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Είμαι απόφοιτος λυκείου. Ναι, ήταν καταπληκτική σκηνή. Πάρα αυτή. Πολύ καταπληκτική. Φοβερός. Μιλάμε για νομίζω ότι πρέπει να το λέμε όλοι πια. Ναι. Ότι είμαστε απόφοιτοι λυκείου. Ήταν αυτή η καταπληκτική σκηνή την ώρα που ξεκινούσε τη συναυλία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όταν απευθυνόμενο στο Κουτσούμπα. Για απόφοιτος λυκείου, είπα, καλά τα πήγαμε. Καλά τα πήγαμε για απόφοιτοι λυκείου. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα ούτε για τους απόφοιτους λυκείου, ούτε για τους απόφοιτους δημοτικού, αλλά για εκείνους του Χάρβαρντ, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει πραγματικά και παιδεία και μόρφωση, αλλά και τι αυτό πρέπει να συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, μη δε των εργασιακών εξαιρουμένων. Μα βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι κάναμε αποχή όταν σπούδαζα και είχαμε τους μπάτσους απ' έξω, έτσι, κανονικά όμως, να μην κάνουμε αποχή. Γιατί εμείς τι θέλαμε, να γίνει τετραετής η σχολή, δηλαδή να μορφωθούμε παραπάνω. Δεν μας θέλαν. Δεν θέλαν να το κάνουν αυτό, γιατί όσο πιο πολύ μορφώνεσαι, τόσο πιο πολύ διεκδικείς και απαιτείς πράγματα. Η μόρφωση και η γνώση είναι κακό πράγμα για την εξουσία. Προφανώς. Πρόβατα θέλουν να έχουν. Πρόβατα θέλουν να έχουν. Να πάνε εκεί με το φακελάκι έτοιμο και να το ρίχνουν στο κουτί. Δεν θέλουν να έχουν ανθρώπους που σκέπτονται, που εκτίθενται, που λένε πράγματα. Προφανώς. Εσύ είσαι καλλιτέχνης, μια εκπληκτική ερμηνεύτρια, ζεις στο χώρο της τέχνης, είσαι και δασκάλα όμως. Mm-hmm. Αυτό με τα καλλιτεχνικά σχολεία, με την καλλιτεχνική παιδεία που προσφέρεται στη χώρα του Ικτίνου, του Καλλικράτη, του Θοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Κούν, σε τι επίπεδο είναι? Νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται στα σχολεία αυτά είναι πραγματικά θαυμαστή. Ξέρω από μέσα πράγματα, γνωρίζω ανθρώπους που υπηρετούν σε αυτά. Είναι άλλα παιδιά, άλλα παιδιά είναι εκεί. Πραγματικά είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Υπάρχει φροντίδα της πολιτείας για αυτούς τους χώρους? Υπάρχει. Ό,τι υπάρχει για όλα τα δημόσια σχολεία, για τα δημόσια πανεπιστήμια, για όλα. Αυτή. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη φροντίδα σε όλα τα επίπεδα. Φαντάζομαι εισηγήσε να στείλουν αστυνομικούς και στα λύκεια. Γιατί η τελευταία φροντίδα που θυμάμαι ήταν στα πανεπιστήμια να στείλουν αστυνομικούς. Στείλαν. Στείλαν. Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε Φωτεινή Βελεσιώτου και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ήταν οι πόρτες μου δίχως μαξέδες και με δεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αλλάζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις ως μη, αλλάζεις εσύ και η ελπίδα μας έχει αυτή. Σαν το τωρί μες στο παχύ. Πάγωσε η ψήρα μου και παραπέουσα με ένα τικ-τακ που ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο, πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω πάντα τα καλά. Να έχεις αγάπη μου λεφτά. Τους μεγάλους και μπορούν όλα εδώ για τα παιδιά. Έπλεξε σόβρακα για τους φαντάρους και θυσιάστηκες πατριωτικά. Σου στέλνω μήνυμα με λανταρτά, να μαγειρεύεις με φυτά. Ήσουν αγόησα και κάνες μπα, γι' αυτό σε ψάχνω στα χαμά. Άδειο το βλέμμα σου, κούφιες οι ώρες μας, στα ενιδρία σε χώσαν ζωή. Συνηθισμένη καθένα στο ρόλο του και η φαντασία μας έχει χαθεί. Την ξεπουλήσαμε στο γιουσουρού για ένα κουστού, για ένα κουστού. Την ξεπουλήσαμε στο γιουσουρού για ένα κουστού, για ένα κουστού. Μια διαδήλωση, 10 μικρόφωνα και τα μεγάφωνα στη διαπασχόν. Χίλιαδες δίποδα με μαγνητόφωνα και χουλουστή με την ίδια λοσιόν. Ξεπουληθήκατε στο γιουσουρού για ένα κουστού, για ένα κουστού. Κι ο εαυτούλης σας πέταξε ψού, ταρατατατσού. Ο δείχτης έδειχνε οχτώ κόσμου το ρολόι. Τα μάτια σου τα σκοτεινά γεμάτα με παραπονά, στο χείλι σου τα φίλη το βαρύ το μυρολόι. Κεραστικός και αμήλυτος πώς να σταματήσω. Οι δρόμοι μάγικες κλωστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Σε σένα με πεθαίνουνε και με γυρίζω πίσω. Εραστικός κι αμήλυτος κι απ' τη ζωή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και είμαστε εδώ μαζί με μια μοναδική φωνή, αλλά και με μια μοναδική περίπτωση ανθρώπου. 15 χρόνια μπάσκετ. 15 χρόνια μπάσκετ, ναι. Στο Playmaker, βέβαια, δεν έπαιζε center for. Έτσι. Μοίραζε μπαλιές. Ό,τι μπορούσε. Κρύβεται ο άνθρωπος μες στο γήπεδο. Μπορεί να κρυφτεί μες στο γήπεδο. Εγώ από μπάσκετ, να σου πω, είμαι παντελώς άσχετος, τα έλεγα και έξω. Ναι. Αλλά από την όποια εμπειρία έχω στο ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι ο άνθρωπος όταν είναι μες στο γήπεδο δεν μπορεί να κρυφτεί. Πού να κρυφτεί. Είναι εύκολο να κρυφτεί. Εκεί καταρχήν. Ό,τι είσαι, είσαι, φαίνεται. Βέβαια, εννοείται. Και ειδικά στα ομαδικά αθλήματα. Είναι καθρέφτης. Δηλαδή δεν μπορείς να φύγεις λεπτό, λεπτό. Δηλαδή, εγώ χαιρόμουν πιο πολύ τις πάσεις που έδινα παρά τα καλάθια που βάζα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και assist να μετριούνται στις στατιστικές. Όχι, βέβαια. Όχι, τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Έφτασες μέχρι Μακεδονικό. Ναι. Έπαιξε Μακεδονικό. Βέβαια, στο Μελιτέα. Στην Αρμενική και στο Μακεδονικό, σε τρεις ομάδες έπαιξα. Όταν λέω μοναδική περίπτωση ανθρώπου, γιατί έχω εδώ κάτι αεκάρες που λένε βάλ την να πει ότι είναι ΑΕΚ. Θα τη βάλω εγώ να την πει ότι είναι ΑΕΚ, αλλά είναι ΑΕΚ στο... στην μπάλα. Στο ποδόσφαιρο είμαι ΑΕΚ. Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Στο μπάσκετ τι είσαι. Στο μπάσκετ είμαι Άρης, όπως ήταν όλη η Ελλάδα τότε, επί Γκάλη και Γιαννάκη και άλλων παιδιών. Και σε τοπικό επίπεδο είμαι αναγέννηση Καρδίτσας. Αναγέννηση Καρδίτσας. Βέβαια. Καρδίτσα λοιπόν. Εκεί ζεις μέχρι την εφηβεία. Μέχρι τα 18. Φεύγεις Θεσσαλονίκη για σπουδές. Παραμένω εκεί μέχρι το 11 και από το 11 και μετά είμαι στην Αθήνα. Και πώς γίνεται αυτή η επαφή με το τραγούδι, πια δηλαδή να ανέβεις σε ένα πάλκο και από ό,τι μαθαίνω και από τους φίλους που σε ακούγαν απάνω, σπανίως με μικρόφωνο. Ναι, ναι, εντάξει, κάποια χρόνια τραγουδούσα χωρίς μικρόφωνο όλο το πρόγραμμα. Αλλά ήταν ο κόσμος άλλος. Άκουγε, δηλαδή τραγουδούσαμε σε ταβερνάκι χωρίς μικρόφωνα και δεν πήραζαν το φαγητό τους οι άνθρωποι για να μην ακουστεί το πιρούνι. Και στο διάλειμμα το χλαπακιάζαν, όπως λέμε στην Καρδίτσα, γρήγορα γρήγορα για να αρχίσουμε το δεύτερο μέρος. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε που ξεκίνησα να τραγουδάω? Εγώ έπαιζα αυτή την υποτυπώδη κιθάρα που λέω, το απόλυτο τίποτα δηλαδή, τρία κόρντα και... είχα ένα πάρτι στο σπίτι μου. Είχα ένα σπίτι τριών δωματίων, γιατί συγκατοικούσα, οπότε ήταν μεγάλο το σπίτι. Κάλεσα κόσμο. Τα πάρτι τα δικά μου είχαν μείνει στην ιστορία, γιατί ερχόταν φίλοι φίλων και ούτω καθεξής. Και βρέθηκαν λοιπόν κάτι φίλοι φίλων που ξέραν ότι κάτι φίλοι τους ψάχναν για τραγουδίστρια στα ρεμπέτικα. Εγώ ήξερα 10 ρεμπέτικα και όταν τελείωσαν τα ξανά έπαιξα. Αυτά, δεν ήξερα άλλα. Και έτσι έγινε. Με φέραν σε επαφή με αυτούς. Και πήγα και τραγούδησα μαζί τους. Στο καφεδρείο Τα Χνάρια. Στα Χνάρια. Στα Χνάρια. Όταν μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, άρχισες να διαβάζεις για το ρεμπέτικο. Πιο πριν μπήκες... είχα διαβάσει. Πολλά. πιο πριν είχα διαβάσει και είχα μάθει αρκετά και σιγά σιγά έμαθα και περισσότερα βέβαια ασχολούμενοι με αυτό. Το ρεμπέτικο είναι ατέλειωτο έτσι κι αλλιώς. Από όπως και αν το πιάσεις πάλι θα έχεις άγνωστες γραμμές και πτυχές του. Ναι. Υπάρχει ρεμπέτικο σήμερα? Θα μπορούσε να υπάρχει? Είναι νομίζω γέννημα πως όχι. Μιας νομίζω κοινωνική... πως όχι. Το ρεμπέτικο έχει τελειώσει εποχής, εκεί, ναι. Αλλά δεν έχει τελειώσει ποτέ. Και θα τελειώσει ποτέ, γιατί τα τραγούδια αυτά είναι διαχρονικά, όπως είναι και η εποχή του Μίκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν φεύγουν αυτά. Ναι, πάει, τελείωσε. Πήρα μόνο λύπες κι ούτε μια δεν ξέχασα. Πως θα μ' αγαπάς μου είπες κι από τότε σε χάσα. Είχα δύση κι ένα τέλο κι έτσι που μου φέρεσε. Ούτε το κακό σου θέλω ούτε και να χαίρεσαι. Και εκεί τα ποιον περίμενα, και εκεί τα ποιον αγάπησα. Ποιος με έκανε και τσάκισα. Κι ένα βλέμμα πάνω σου ανέπεσε. Θα σου τυρανά το αίμα έτσι για να ντρέπεσαι. Δεν γλιτώνεις, θα γυρίσεις το όνομα μου λέγοντας. Αν σ' αφήσουνε να ζήσεις όσα σου είπα κλαίγοντας. Για κοίτα ποιον περίμενα, για κοίτα ποιον αγάπησα. Και σ' άπησα. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρα, αλλά μου το επιβεβαιώνει και η Γιάμαλη, ότι εδώ έχουμε ένα τραγούδι, αυτό που ακούσαμε τώρα. Το «Για κοίτα ποιον περίμενα». Το «Για κοίτα ποιον περίμενα», που ανήκει σε εκείνη την κατηγορία που κάποιοι δεν θα τα ακουμπούσαν, υπό την έννοια ότι έχει τραγουδηθεί από μία από εκείνες τις φωνές που θα ζουν αιώνια. Ακριβώς. Και μιλάω για το Μητροπάνο. Και είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται εδώ που το ακούσαμε. Ευχαριστώ. Ήταν παράκληση της Βένιας, της γυναίκας του Μητροπάνου, να το επανεκτελέσω κι εγώ στο δίσκο που έκανα με τον Μίνο Μάτσα και την Έλενη Φωτάκη. Δικό του είναι το τραγούδι. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό. Και σου έλεγα προηγουμένως για αυτό το στίχο, δεν θέλω, πώς το είπε. Δεν θέλω. Πώς το είπαμε, ούτε και. Δεν θέλω να λυπάσαι ούτε και να χαίρεσαι. Κάπως έτσι. Τώρα κόλλησα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Θα το θυμηθώ και το πούμε μετά. Από τις συνεργασίες που έχεις κάνει, ξεχωρίζεις κάποιες ή θεωρείς ότι όλα είναι παιδιά μου? Όχι. Όλα είναι παιδιά. Εννοείς με τραγουδιστές, με συναδέλφους ή με συνθέτες? Κυρίως με συνθέτες. Όλες οι συνεργασίες μου ήταν πραγματικά τρομερές εμπειρίες καταρχήν για μένα, γιατί γνώρισα τη δουλειά αυτών των ανθρώπων και το πόσο πόνεσαν για να γράψουν αυτά τα τραγούδια. Πώς να μην ξεχωρίσω το Μίνο Μάτσα, πώς να μην ξεχωρίσω το Γιώργο Καζαντζή, πώς να μην ξεχωρίσω την Αρλέτα. Είναι άνθρωποι που μπήκαν βαθιά μέσα μου. Θέλει πόνο για να γράψεις? Προφανώς και θέλει πόνο. Δεν γίνεται αλλιώς. Οι άνθρωποι κυρίως δημιουργούν, και μιλάω για το δικό σου χώρο. Την ώρα της αναζήτησης, την ώρα του πόνου, την ώρα της λύπης, σπανιότερα στη χαρά. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι και αυτό και τα πιο πολλά τραγούδια είναι πονεμένα. Ήρθαμε να διασκεδάσουμε. Λέω όλα τα λιβερά τραγούδια. Θα κόψετε βλέφες. Έτσι διασκεδάζουμε εμείς. Αυτό που λέγαμε πριν, ούτε το κακό σου θέλω, ούτε και να χαίρεσαι. Ούτε και να χαίρεσαι. Αυτό, ναι, έγραψε η Ελένη Φωτάκη. Ναι. Κυρία μου, υποκλίνομαι, κυρία Φωτάκη. Ναι, έτσι. Πώς το λέγει ο Παπάζογλου, δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε οχθροί. Έτσι. Μες. Και τι σχεδιάζεις το επόμενο διάστημα, περιοδίες ανά την Ελλάδα? Ναι, περιοδίες ανά την Ελλάδα και να φύγει ο χειμώνας, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Να έρθει το καλοκαίρι, να γυρίσω όλη την Ελλάδα και να το ευχαριστηθώ αυτό. Φωτεινή, πώς, καταρχάς διάβαζα, γράφεις κάθε μέρα, υπάρχει, ναι, ένα ημερολόγιο? Βέβαια, που... βέβαια. Και τι γίνεται εκεί? Τίποτα, γράφω κάθε μέρα τι βλέπω, τι ακούω, με ποιους μιλάω, τι λέω με αυτούς. Όπα, θα μπούμε μέσα στο ημερολόγιο, Λάσκαρη. Έχεις γραφτεί. Είμαστε μέσα. Βέβαια, και οι δυο. Και οι δυο. Ναι, νομίζω ότι για μένα αυτό ξεκίνησε έτσι, έχει περίπου 3 χρόνια ή κάτι. Mm. Και μου αρέσει ιδιαίτερα. Αδειάζω λίγο έτσι, αποφορτίζομαι. Και έρχομαι σε επαφή με τον εαυτό μου. Δώσε μας όσο μπορεί να περιγραφεί μέσα σε λίγα λεπτά αυτή η εμπειρία 24 χρόνων στα Αθρανία, από την πλευρά του δασκάλου. Εγώ λέω ότι αν ένας άνθρωπος ζήσει με παιδιά, αυτό που του μένει στο τέλος είναι το κέρδος. Κλέβει από το ηθικό πράγμα που έχουν τα παιδιά, από την αλήθεια των παιδιών, και πατάει στη γη. Νομίζω ότι αυτό εμένα με, πραγματικά αυτή η εμπειρία μου με σημάδεψε. Και θεωρώ τα πιο πολύτιμά μου χρόνια αυτά, τα διδασκαλικά. Ένα παιδί, οι βάσεις αυτές, μέχρι τα 12, εσύ έκανες μέχρι έκτη δημοτικού. Μέχρι έκτη δημοτικού. Είναι καθοριστικό για το τι θα, τι θα ακολουθήσει? Νομίζω ότι το σπίτι παίζει τον πρώτο ρόλο σε όλο αυτό το πράγμα, στο χτίσιμο της προσωπικότητας των παιδιών. Αλλά και το σχολείο μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα, ώστε να γίνει ένας πραγματικά καλός συνδυασμός, όταν έχεις και καλή συνεργασία με τους γονείς των παιδιών, έτσι. Εγώ θυμάμαι ότι έλεγα ότι καλούσα τους γονείς σε συγκέντρωση για να τους ενημερώσω πρώτες μέρες, ξέρω, που είχα μια τάξη, και τους έλεγα: μπορώ να κάνω 1000 λάθη τη μέρα. Αν μου υπενθυμίσετε το ένα από αυτά, θα κάνω 999. Και σας παρακαλώ να μην το λέτε μόνο στους καφέδες αυτό το λάθος που διαπιστώνετε σε μένα. Μπορώ να το αλλάξω. Πώς βλέπεις τους πρώην συνάδελφους σου? Μιλάμε για όλο αυτό το οποίο βιώνουν, αν θέλεις, σε αυτό το χώρο της εκπαίδευσης. Από το να κοιμούνται, ξέρω εγώ, Σαντορίνη, στα αυτοκίνητα μέσα. Ακριβώς. Γιατί έχει φροντίσει η πολιτεία έτσι να αντιμετωπίζεται το πράγμα, μέχρι τους αδιόριστους, μέχρι το θα κάνεις μάθημα μέχρι τα 67. Ακριβώς. Στη Γαλλία κατέβηκαν 2 εκατομμύρια στο δρόμο και εμείς είμαστε στον καναπέ μας και σαν θεατές όλου αυτού του πράγματος που επιχειρείται. πώς βλέπω πραγματικά οι συνθήκες των νέων παιδιών που, και τώρα δεν μιλάμε για νέους, μιλάμε, είναι 50 χρονών, 45 χρονών και είναι αναπληρωτές ακόμα. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορείς να ονειρευτείς όταν κάθε χρόνο είσαι σε άλλο νησί, ούτε να κάνεις όνειρα, να κάνεις παιδιά, οικογένεια. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Στα χρόνια τα δικά μας, εμείς δεν το ζήσαμε αυτό. Παρακαλούσαν οι αναπληρωτές να πάμε και εμείς δεν θέλαμε. Τόσο εύκολα ήταν για μας. Και ένα άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα σημερινά παιδιά, ειδικά στη δευτεροβάθμια, έτσι, είναι πολύ δύσκολα. Ακούν μουσικές ό,τι να είναι, μιλάνε όπως να είναι, δεν έχουν καμία επαφή με το περιβάλλον, είναι αλλού. Το μόνο που τους ενδιαφέρει να σμπρώκουν το ένα το άλλο, τίποτα, το παιχνίδι τους είναι αυτό. Είναι όλη μέρα στα κινητά, στην οθόνη και αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα που είπες αυτό το ακούω ό,τι να είναι, αυτό το τραπ τι είναι? Αυτό υποτίθεται ότι είναι μια μουσική, η οποία έχει και κάποιους στίχους. Αν κάποιος πραγματικά κάτσει και ακούσει αυτούς τους στίχους, είναι κατάπτυστη η στίχη. Έτσι, είναι κατάπτυστη η στίχη. Εγώ δηλαδή είμαι κάθετα αντίθετη σε αυτό το είδος μουσικής. Κάποιοι άλλοι λένε, μα και η ρόκο, όταν μπει, η ρόκο όμως είχε στίχο. Αυτή η μουσική δεν έχει στίχο. Τι βλέπεις να γίνεται? Τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Τι να βλέπω, Νίκο? Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Έτσι, μια ατομική βόμβα να ησυχάσουμε. Πάτα το κουμπί. Ναι, βέβαια. Εμείς πάμε να πατήσουμε του Λάσκαρη. Πάμε. Έχω τη ρίζα μου στο βράχο, το βλέμμα μου στον ουρανό, τον ήλιο έχω αδερφό μου και στα φαράγγια κατοικώ. Έχω μια θάλασσα δικιά μου, φίλο μου έχω το βοριά. Έχω στολίδι στα μαλλιά μου, μία χιλιοχρόνη ελιά. Φοβάμαι κι αν με σκοτώσεις ξανά ζω, κι αν με χτυπήσεις και ματώσω, θα πέσω μα θα σηκωθώ. Έχω την πέτρα συντροφιά μου, έχω την πέτρα να αγαπώ. Έχω την πέτρα να δαγκώνω κι αν να περνάω τον καημό. Φοβάμαι, αγρίμη είμαι, δεν πεινώ. Αγρίμη είμαι κι αν διψάσω, από το αίμα μου θα πιω. Και μη νομίζεις πως κοιμάμαι, να ξέρεις ότι ξαγρυπνώ. Να ξέρεις ότι περιμένω την ώρα να ελευθερωθώ. Να ξέρεις ότι περιμένω την ώρα να ελευθερωθώ. Τα άλλα ήταν κομμάτια από εσένα, ναι. Αυγουστιάτικο μπουρίνι με να βάγισες. Ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει ήσουν εσύ. Όσο μια δύση, μια ανατολή. Ήταν κομμάτια από εσένα, ναι. Είσαι στο κορμί σαράκι, είσαι τρέλα μου. Ό,τι ζω μετά από σένα μου το κυνηγά. Το ρίζεις και μου το σκορπάς. Ό,τι ζω μετά από σένα μου το κυνηγά. Μου το διώχνεις, το ρίζεις και μου το σκορπάς. Από εσένα, ναι. Ότι εσύ ξύπνησες φως μου και δεν κράτησε. Ένα, ένα, δύο, δύο αριθμοί απλό. Άλλη αλήθεια δεν ξανάβρα. Με σημάδεψε. Ένα, ένα, δύο, δύο αριθμοί απλό. Άλλη αλήθεια δεν ξανάβρα. Με σημάδεψε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί με μια μοναδική ερμηνεύτρια, η οποία όταν έχει τραγούδι δικό της στο ραδιόφωνο αλλάζει σταθμό. Γιατί, Φωτεινή, αλλάζει σταθμό? Γιατί δεν το αντέχω. Δεν μου αρέσει η φωνή μου. Οπότε αλλάζω σταθμό που σου κάνει συνάδελφο. Ναι, μωρέ. Αυτό γι' αυτό σου είπα πριν, θα τα μάθω κι εγώ τα τραγούδια ακούγοντάς τα. Ναι, αυτό έτσι. Το τραγούδι είναι Αρλέτα. Αρλέτα. Η Αρλέτα με την οποία παίξαμε μαζί λίγο πριν πεθάνει και μου λέει, εσύ κυρά μου θα το πεις αυτό. Θέλω να το δισκογραφήσεις. Το με σημάδεψες. Και πραγματικά το έκανα. Στην Αρλέτα άρεσε η φωνή σου δηλαδή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί στα τραγούδια σε μεγάλο βαθμό επικρατεί ο έρωτας? Αυτό είναι η ζωή μας. Χωρίς έρωτα δεν υπάρχει τίποτα. Σοβαρά μιλάμε. Γιατί να μην επικρατήσει δηλαδή? Τι να πούμε άλλο? Είναι πανταχού παρόν. Θα έπρεπε για όλους να είναι. Για μένα είναι. Ούτε το κακό σου θέλω, ούτε και να χαίρεσαι. Κόλλησες τώρα εσύ. Εγώ έχω κολλήσει με αυτό. Εγώ θα κάνω καριέρα με αυτό από τα 10 χρόνια τώρα. Κάνεις καριέρα με αυτό. Λοιπόν, για πες, εσύ είσαι και άνθρωπος κανονικός με την έννοια ότι ένα μεγάλο διάστημα, πέρα από μπασκετμπολίστρια, πέρα από δασκάλα, πέρα από τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, ήσουν και αγρότησα. Α, ναι. Είχαμε ένα κτήμα και που μέναμε δηλαδή με τον πρώην άντρα μου. 4 στρέμματα που είχαμε απ' όλα. Ζώα, ζώα όχι μεγάλα έτσι θηλαστικά. Κότες, πάπιες, χήνες, κουνέλια, περιστέρια, φραγκόκοτες, όλα αυτά. Και είχαμε και μπαξέ και αμπέλι, κάναμε κρασιά, τσίπουρα. Οπότε μπήκα... Μπαξέδες, κότες, πάπιες, Αυτά όλα. Τα έκανα, ναι. Και... επίσης με βοήθησαν και αυτά πάρα πολύ. Η επαφή με τη γη είναι άλλο πράγμα, απίστευτο. Είναι όμως καθοριστικό σημείο. Δεν ξέρω πόσο συχνό είναι. Για την ακρίβεια είναι σπάνιο. Έτσι, μετά από 24 χρόνια δασκάλα, λες τέλος και μόνο τραγούδι πια. Ναι. Ναι. Ναι. Αυτή η απόφαση πώς ήρθε? Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι έκλεισα τον κύκλο μου σαν δασκάλα. Ό,τι είχα να δώσω, το έδωσα. Και μετά, χωρίς να το επιδιώξω και πολύ, εγώ ήθελα να τραγουδάω έτσι, σε μικρά μαγαζάκια, αυτό που έκανα. Ήρθε ένα τραγούδι και μου άλλαξε τη ζωή. Ήρθαν οι μέλισσες. Όπως λέω, στο Καζαντζή με κατέστρεψες. Και γελάει βέβαιος. Ήταν ένα δώρο σπουδαίο αυτό. Οπότε άλλαξαν πολλά πράγματα, όχι στην καθημερινότητά μου, αλλά στην αναγνωρισιμότητά μου. Και μου έμεινε αυτό, να είμαι τραγουδίστρια μόνο τώρα. Αναπολύς τα χρόνια του Θρανίου, από την πάνω πλευρά του? Όχι, όχι, όχι τώρα, όχι, όχι, καθόλου. Δηλαδή όταν αποφάσισα, εγώ το αποφάσισα να φύγω το 2004, το αποφάσισα εν πλήρη συνειδήσεις. Δηλαδή, σου έχουν κόψει τη σύνταξη πόσες φορές? Όχι, δεν μου την κόψαν. Από τότε κομμένη ήταν. Ήταν από την εξαρχή η δική σου. Οπότε δεν έχω σκαμπανεβάσματα, ας πούμε, αυτό. Ναι. Τι ετοιμάζεις? Ετοιμάζεις καινούργια πράγματα πέρα από τις περιοδές? Ήδη έχουμε ακούσει τις καινούργιες δουλειές, αυτά τα δύο καινούργια τραγούδια. Ναι, ναι. Αυτή την εκπληκτική απόδοση του Επιτάφιου. Έχεις μπροστά και άλλα πράγματα? Έχω κάνει ένα δίσκο με τον Κώστα Φασουλά και τη Σοφία Νάτσιο, αρχές του 22. Ο δίσκος λέγεται Άδεια Ρούχα και θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο. Πολύ όμορφα τραγούδια που βγήκαν μέσα στην καραντίνα, τη δεύτερη καραντίνα. Δυστυχώς ξέρουμε τι γίνεται πλέον σήμερα με τις καινούργιες κυκλοφορίες. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν παίζεται τίποτα. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο. Ναι. Το βαδίζω ανάποδα. Πάμε. Όλα εδώ κι όλα στην κόψη, άγρια και τρυφερά. Κράτησε με σταθερά, μη γλιστρήσω στη φθορά και στα δυο με κόψει. Όλα εδώ κι όλα σε σχήμα, αναμένα και σβηστά. Κάλεσε με φωναχτά να σου πω ψιθύριστα το πιο ωραίο πήμα. Βαδίζω ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου. Όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου. Βαδίζω ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου. Όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου. Όλα εδώ κι όλα σε τάξη και κρυφά και φανερά. Μη με βάζεις στη σειρά. Άτυχα και τυχερά τα έχω από την άξη. Βαδίζω ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου. Όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου. Βαδίζω ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου. Όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου. Ανάποδα απάνω στο μαχαίρι σου. Όταν με κόβεις να μη φαίνεται το χέρι σου. Δεν φτάνει ότι ζω, κάτι πιο πάνω πάω να βρω. Για λίγο να πετάξω. Μα δεν ανοίγουν τα φτερά. Λες και φοβάμαι τη χαρά. Στα μάτια να κοιτάξω. Σιωπή πιο σιγανά, δάκρυα από τη δίψα πιο στεγνά. Μου πλέκουνε φουστάνι κι είναι τα μανίκια του αδιανά. Χέρια δεν έχει πια η καρδιά. Το όνειρο να πιάνει, το όνειρο να πιάνει. Λένε όσοι ξέρουν το βυθό και μέσα του ανασένουν. αν τους ακούσεις καθαρά. Το λένε λες κι είναι συμφορά και ύστερα σου παίρνω. Λόγια απ' τη σιωπή πιο σιγανά, δάκρυα από τη δίψα πιο στεγνά, που πλέκουνε φουστάνι. Κι είναι τα μανίκια του αδιανά, χέρια δεν έχει πια η καρδιά, το όνειρο να πιάνει, το όνειρο να πιάνει. Σιωπή πιο σιγανά, δάκρυα από τη δίψα πιο στεγνά, που πλέκουνε φουστάνι. Κι είναι τα μανίκια του αδιανά, χέρια δεν έχει πια η καρδιά, το όνειρο να πιάνει, το όνειρο να πιάνει. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είμαστε μαζί με μία, θα το πω έτσι όπως το έχει περιγράψει ένας συνάδελφος, η κυρία η κυρία Αναστασία Βαϊτσοπούλου. Είμαστε μαζί με μία περήφανη μάνα, με μία δημιουργική δασκάλα, με μία συνειδητοποιημένη τραγουδίστρια. Τα παιδιά είναι μεγάλα πια, έτσι, ναι, 33 ναι. Ο γιος, 30, 30 δεν λένε με μένα η μαμά μου είναι η Βελεσιώτου. Όχι μωρέ, τι ναι. Η Βελεστίνο. Αυτά λέει ο Μπομπ Διρέκτορ. Σε έχουν πει και Μελισιώτου. Βέβαια. Σε έχουν πει και Μελισιώτου. Τα ακούω όλα εγώ, μια χαρά είμαι. Έχεις πει ότι η σιωπή είναι ντροπή και συνενοχή. Έτσι είναι. Πώς αντιμετωπίζεται ο χώρος του πολιτισμού από το κράτος μας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη, ας πούμε, φροντίδα για τον πολιτισμό, και το βλέπουμε και σήμερα τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να... Δηλαδή είναι ανύπαρκτη η πολιτεία. Απλά δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αυτό που με φέρνει και βγαίνει από τα ρούχα μου, παιδιά που έχουν τόσες σπουδές, που βγαίνουν, πάνε σε θεατρικές σχολές, ας πούμε, σπουδάζουν την τέχνη αυτή και δεν έχουν καμία ισχύτα πτυχία τους. Τι να πεις, δεν έχει. Αυτό είναι δύσκολα, περνάμε πολύ δύσκολα. Έχεις ένα κρατήριο το οποίο περιλαμβάνει μικρές ηλικίες, ας πούμε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, ναι. Οι πιτσιρικάδες και τα λοιπά, μεγαλύτερες ηλικίες, στα μαγαζιά μεσήλικες και γερόντια σαν εμένα. Πώς κάνουν παρέα όλοι αυτοί? Είναι το τραγούδι που το κάνει αυτό? Ακριβώς, η μουσική εννοεί τον κόσμο, ναι, δεν είναι ηλικιακό το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν συναυλίες που έχω από κάτω ανθρώπους 50 και πάνω, και υπάρχουν συναυλίες που είναι από 20 μέχρι 70 και 80, ας πούμε. Δεν είναι ανάλογα που είσαι, σε ποιο χώρο είσαι, τι ακριβώς συναυλία είναι αυτή που κάνεις. Το έλεγα και με τον Γιάννη τον Κότσερα τις προάλλες. Το ψεύεις και εσύ ότι επιλέγει κοινό ο καλλιτέχνης? Σε ποιους θέλει να αρέσει? Βέβαια επιλέγει κοινό. Δηλαδή εμένα δεν με αφορά να αρέσω σε όλους. Καθόλου. Θέλω να έρχονται σε μένα άνθρωποι που είναι συνειδητοποιημένοι, ξέρουν αυτοί γιατί θα έρθουν, ξέρουν τι πρεσβεύω. Έτσι σήμερα στην εποχή του διαδικτύου, ας πούμε, ξέρουν όλοι ότι είμαι άνθρωπος που θα μιλήσω, που θα εκτεθώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ας φύγουν κάποιοι που δεν τους αρέσω. Εν πάση περιπτώσει δεν με νοιάζει. Τι να κάνω. Κυρίες και κύριοι, ανήκουμε στους τυχερούς που μας έχει επιλέξει να μας αρέσει η κυρία Βελεσιώτου. Η αγάπη έφυγε νωρίς, κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί ότι το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό, γιατί όσα ήθελα να πω δεν είπα. Τώρα για ποιον θα τραγουδώ, δεν έχω κάποιον να του πω μια καλή νύχτα. Πόσο πονάει η καρδιά που έχει μάθει να αγαπά μόνο εσένα. Πόσο πονάει η καρδιά που έχει μάθει να χτυπά μόνο για σένα. Πόσο πονάει το φιλί όταν χωρίζει μια ζωή στα δύο. Πόσο πονάει το γιατί, γιατί να γίνει το μαζί αντίο. Αυτή τη νύχτα η σιωπή έχει ανοίξει μια πληγή που με ματώνει. Γιατί τα λάθη της καρδιάς όποιος τα κάνει στη ζωή τα μετανιώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό, γιατί όσα ήθελα να πω δεν είπα. Τώρα για ποιον θα τραγουδώ, δεν έχω κάποιον να του πω μια καλή νύχτα. Πόσο πονάει η καρδιά που έχει μάθει να αγαπά μόνο εσένα. Πόσο πονάει η καρδιά που έχει μάθει να χτυπά μόνο για σένα. Πόσο πονάει το φιλί όταν χωρίζει μια ζωή στα δύο. Πόσο πονάει το γιατί, γιατί να γίνει το μαζί αντίο. Πόσο πονάει η καρδιά που έχει μάθει να αγαπά μόνο εσένα. Πόσο πονάει η καρδιά που έχει μάθει να χτυπά μόνο για σένα. Πόσο πονάει το φιλί όταν χωρίζει μια ζωή στα δύο. Πόσο πονάει το γιατί, γιατί να γίνει το μαζί αντίο. Είναι αδύνατο να μεταφέρω όλα τα μηνύματα. Είναι πραγματικά μια καταιγίδα τα μηνύματά σας, αγάπης και εκτίμησης προς τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Διαλέγω όμως ένα, το οποίο όμως, το οποίο θεωρώ ότι περιγράφει ίσως τον άνθρωπο που έχουμε εδώ μαζί μας. Είναι την Τζίνας και λέει: «Η Θεσσαλία του Κιλελέρ, η Θεσσαλία του Σκάρου, η Θεσσαλία του Βίρβου, η Θεσσαλία του Τσιτσάνη δεν μπορεί να βγάζει παρακαλυτέχνες σαν την Φωτεινή Βελεσιώτου». Βαραίνουν πάνω σε αυτά. Έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί, όλα αυτά οι άνθρωποι και τα γεγονότα είναι από μόνα τους βαριά και τα ονόματα βαριά. Τι να πεις για το Βέρβο, για το Τσάνι, για το Κιλελέρ. Φωτεινή Βελεσιώτου, σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν εδώ μαζί μας. Για τη φιλοξενία. Ήταν από τις ιδιαίτερες στιγμές. Και για μένα το ίδιο, Νίκο. Θα περιμένουμε να σε δούμε εκεί που σε αγαπάμε, παντού σε αγαπάμε, αλλά εκεί πια μας μιλάς και με έναν άλλο τρόπο. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Μ' αρέσουνε τα χέρια σου την ώρα που λυγίζουν, τα μακριά σου δάχτυλα που τρέμουν και και μ' αγγίζουν. Μ' αρέσουνε τα κύματα που κάνει το κορμί σου, τα τρυφερά τα λόγια σου και η ζεστή φωνή σου. Μ' αρέσει και το στήθος σου από κρυμνό κι ορθό, απ' την κορφή του κάποτε μπορεί να σκοτωθώ. Μ' αρέσει και το στήθος σου από κρυμνό κι ορθό, απ' την κορφή του κάποτε μπορεί να σκοτωθώ. Μ' αρέσουνε τα χείλη σου κι ας λένε κάτι λάθος, γιατί το λένε καθαρά και το ζητούν με πάθος. Μ' αρέσουνε τα πόδια σου, τα θαύματα που σμίγουν, οι θησαυροί που κρύβουνε κι οι ουρανοί που ανοίγουν. Μ' αρέσει και το στήθος σου από κρυμνό κι ορθό, απ' την κορφή του κάποτε μπορεί να σκοτωθώ. Μ' αρέσει και το στήθος σου από κρυμνό κι ορθό, απ' την κορφή του κάποτε μπορεί να σκοτωθώ.